मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। सर पर ताज तेरी मोहब्बत ने रखा है, मेरे सर पर ताज, इस धरती पर तेरा मेरा मिलन हुआ है आज। मिल गया सब कुछ मुझे, लब पर दुआ को देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। चला है डाल के मेरे हाथ में अपना हाथ, तू जो चला है डाल के मेरे हाथ में अपना हाथ, सारी फजाए चारों दिशाए अब है मेरे साथ। मुझ तनक आए न जो वो रास्ता कोई, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा